بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنيندليها نا وتنقوليزي ودرس زيت عقيدة وتنقوليزي أما ولا يلزيها juu ya umuhimu wa Muislamu na hasa hasa talibul ilmi kufanya al-i'tina, kuwa na i'tina, yani kutilia umuhimu na kupatiliza jambo la i'tiqadi, kwa kuwa ni min ahami mabahithi al-ilmi wa ajaliha, ni katika mambo muhimu zaidi katika mabahithi za kiilmu, na ni katika mambo yaliyo matukufu, kwa sababu kwa kuijua vizuri itikadi iliyo sahihi, itikadi ya Al-Qur'an al-Karim, itikadi iliyojengwa juu ya msingi wa Qur'an al-Karim na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa ufahamu wa as-salaf as-salih min as-sahaba wa at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in wa a'immati al-huda rahmatullahi ta'ala alayhim wa ridwanuhu, kujua jambo la kiitikadi na usahihi wake kwa msingi tuliyotaja ni katika mambo ya lazima na mambo ya wajib, kwa sababu kinyume chake kutokujua ni maangamivu, kwa kuwa moyo wako hautakuwa salama. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kujifunza mambo haya kwa undani zaidi na kwa umakini pia, kwa sababu upotoshaji katika jambo hili umekuwa ni mkubwa sana. Kuna watu wameamua kwa makusudi kupotosha ili kuelekeza watu katika njia isiyo sawa. Ile itikadi sahihi ya al-kitab wa sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma ndiyo inaitwa itikadi ya kiwahabi. Imepewa jina hilo ili watu waikimbie, ikawa ni jambo jipya amekuja nalo Muhammad bin Abdul Wahhab, bali Muhammad bin Abdul Wahhab amelichukua jambo hilo kutoka kina Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim, na hakuna waliotangulia katika hilo, ni wao tu, na baadhi yao wanasema wakienda mbali zaidi kwamba hiyo njia hiyo ameichukua Ibn Taymiyyah kutoka kwa baadhi ya watu wa hadithi ambao walikuwa kazia kuhifadhi hadithi, lakini hawafahamu kitu katika mambo ya dini, kama vile kina Ibn Battah na kina Ibn Khuzaimah na wengineo, wakatajwa hao kama ndio waasisi wa genge la muhadithini, watu wachache wasiokuwa na uelewa ndio walioeleza itikadi hizi za kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi kwa hakika, hasa juu ya arshi ikoje sisi hatujui, kitu haitakidi kwamba yuko juu ya arshi. Sasa itikadi ya kuwa yeye yuko juu ya arshi yake tukufu, wanasema ni itikadi ya kiwahabi, na mfano wa mambo kama hayo ambayo tutayaona katika kusoma kwetu darasa za itikadi. Alafu yale ambayo yako kinyume na usawa, yako kinyume na Al-Qur'an, au yako kinyume na As-Sunna, na ufahamu wa as-salaf as-salih, wao wanaita kwamba ndiyo dini ya haki na itikadi ya haki. Inapokuja aya inapoelekeza kwenye lile sawa, wanaipa tafsiri tofauti kwamba hapa hapana, hiyo maana yake ni maana yake hii. Na wakiona hadithi iko sarihi kabisa katika jambo, hadithi iko wazi kabisa ikizungumzia jambo fulani katika jambo la kiitikadi, na kwa mtazamo wao kwamba jambo hilo, itikadi hiyo ni itikadi ya Kiwahabi, basi wanakimbia kwamba kwanza hadithi hii ahad, hadithi ya mtu mmoja haiwezi kujenga itikadi, hizo ni hadithi ahad hazikubaliki. Kwa hiyo wanafuata maslaki ya Jahmiya na Mu'tazila katika hilo, wakazipiga ahadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hata ambazo ni mutawata wakazikataa, kwa sababu hizo zinapigana na Qur'an, na sisi tuchukua Qur'an tu. Kumbe wao wanafuata akili zao. Sasa hili jambo kwa hakika, kama litanyamaziwa na watu wakawa hawafahamishwi, litawaingiza watu wengi kwenye matatizo, litawaingiza watu wengi katika maangamivu. Lakini linapopatikana ubainifu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake hujalia uweka taufiki katika maneno ya watu yanapokuwa yamejengwa katika misingi ya haki, akawaongoza wengine katika viumbe. Kwa hiyo tumuomba Allah jalla wa ala ajalie haya tunayozungumza katika maudhui hii na nyinginezo, kwanza yawe ni khalisa liwajhi subhanahu wa ta'ala, lakini pia yawe ni kuwafikiana na sawabu na usahihi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala ajalie taufiq ya kueleweka na kufahamika katika nyoyo za wenye kuipenda haki, kisha wakaifuata haki hiyo, ili waongoke katika njia ya sawasawa, na watuwafikishe sisi na wale watakaotusikiliza katika maudhui hizi, atujalie sisi ni katika hudat muhtadin almahdiin. Kwa kuwa katika miji yetu sisi, hasa hii huu ukanda wa Afrika ya Mashariki, watu hufuata madhhabi ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika masala ya furu', hujinasibu na madhhabi ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, imamu katika aima wa ahli sunna rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini katika mambo ya itikadi, wao hufuata itikadi si ya Imamu Shafi'i rahimahullah, wao wanafuata itikadi walioita ni Abu al-Hasan al-Ash'ari rahmatullahi ta'ala alayhi. Wanasema sisi ni wafuasi wa al-Imam Abu al-Hasan Ali ibn Ismaila al-Ash'ari rahimahullah. Na ufafanuzi tuliotoa jana ni kwamba wengi katika wanaodai kujinasibu na Abu al-Hasan al-Ash'ari hawakumfuata Abu al-Hasan al-Ash'ari, kwa sababu Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah wa ghafara Allah lahu aliacha baadhi ya mambo ya upotevu aliyokuwa ameyasimamia kwa miaka mingi, na akarudi katika usawa, na akaandika vitabu. Ana vitabu vingi tu, jana nilikuwa na baadhi ya vitabu vyake hapa, vitabu vitatu, lakini kimoja katika hicho ni kitabu Al-Ibana, ameweka wazi kila kitu katika hili. Pia na kitabu kinaitwa Luma fi radi ala ahli zayf wal bid'a, chake yeye Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. Sasa kwa kuwa watu wa miji hii wanafuata madhhabi ya Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika fiqh, lakini suali, kwa nini hawamfuati al-Imam Ash-Shafi'i katika itiqadi? Je, al-Imam Shafi'i rahimahullah hakuna masala ya kiitikadi? Mbona Hanabila wao wanamfuata Imam Ahmad bin Hanbal katika furu' na wanamfuata Imam Ahmad katika usuli katika masala ya kiitikadi? Kwa nini useme kwamba mimi Shafi'i madhhaba wa Ash'ari aqidatan, mfano kama hivyo, wa Naqshbandi tariqatan? Kwa nini? Kwa nini al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, hebu angalia mawazo, mfuata Imam Shafi'i katika masala ya furu', katika mambo ya kiitikadi ambayo ni mambo muhimu sana, mfuata Abu al-Hasan wa mwacha al-Shafi'i. Katika jambo la suluk wa mwacha Abu al-Hasan wa mwacha al-Shafi'i wa mfuata Naqshbandi. Malak, una kitu gani ndani yake? Au anataka kukwambia hiyo njia ya Ash-Shafi'i tariqa yake ni tariqa ya Naqshbandi, au ni tariqa ya Qadiri, au ni tariqa ya Ad-Dusuqi, tariqa Dusuqiyya, Qadiriyya, Naqshbandiyya, nani Shadhiliyya, Al-Yashruqi? Kuna nini hapa? Lakini pia tunataka kusoma siku moja msimamo wa Imam Shafi'i kuhusu tasawuf. Kuna haja ya kueleza hili, mawkifu yake juu ya watu wa tasawuf na msimamo wa Shafi'i, kibar ulama kibar wa Shafi'i juu ya mambo ya tasawuf. Wao wanatazama vipi hii tasawuf imekuja kutokea wapi? Sasa kwa hilo watu walifahamu kuhusu kwamba madhhab Shafi'i ilikuwa ni shai' katika al-bilad, kuna haja ya kurejea kwa wale wanachuoni hawa na kujua historia kidogo. Nitataja zaidi ya wanachuoni 20 na baadhi yao nimezitaja kauli zao katika madhhab ya Imam Shafi'i, wanaonyesha kwamba wao katika madhhab ya as-salaf katika aqida, na wengine wakisadiki kumpinga kuyapinga madhhab ya Ash'ariyya. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ni imam kabir, wanachuoni mkubwa kabisa, wa alim jalil, wanachuoni mtukufu, lahu juhudun adhima fi khidmati dinillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wasallam al-amin fi usuli ad-din wa furu'ihi. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ana juhudi kubwa katika kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na katika kuitumikia kuzitumikia sunna za mtume wake al-amin sallallahu alayhi wasallam katika misingi ya dini na furu'i ya dini na tanzu. Na amechukua nafasi kubwa katika jambo la dini, na ana nafasi kubwa katika nyoyo za Uislamu, heshima na makana na ihtiram, na akwali zake zimeenea katika miji, na wakasoma kwa al-Imam Shafi'i, tatalamadha alayhi jama'atun kathiratun min al-ulama'i wal-fuqaha alladhina saru ala manhaji. Wamesoma kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kundi kubwa katika wanawachuoni na mafuqaha wa Kiislamu ambao wao walifuata manhaji yake na njia yake al-Imam Shafi'i, na wakaifuata njia yake. Miongoni mwa hao waliofuata njia ya al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ni al-Imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail ibn Amr ibn Muslim al-Muzani al-Basri rahimahullah ta'ala, min Muzaina, yetoka na kabila la al-Muzaina, kabila mashuhuri. Huyo amezaliwa mwaka 175 Hijria, amezaliwa mwaka 175 Hijria na amefariki mwaka 264. Amezaliwa karne ya pili, amefariki katikati ya karne ya tatu. Al-Imam al-Muzani ni mwanafunzi mkubwa wa al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, حيث لازمه ملازمة تامة amelazimiana naye kulazimiana kulikutimia, watakharaja bihi, na akakaa katika vitabu vyake, anasema qara'tu kitaba risala lishafi'i 500 marra, nimekisoma kitabu arrisala cha al-imam ash-shafi'i mara 500, ma min marrati illa wastafadtu minha fa'idatan jadida, hakuna mara yoyote sikukuwa nilipata faida kwenye kitabu hicho, faida mpya. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alimhusia wasia mzuri wakati wa kifo chake. Imam alipokuwa anafariki rahimahullah ta'ala, akamhusia mwanafunzi wake huyo, kama alikutaja al-Imam al-Baihaqi kwenye kitabu chake Manaqib al-Shafi'i juzuu ya pili ukurasa wa 295. Tutakuja kuona mara nyingine wasia wa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kwa mwanafunzi wake huyu kipenzi. الإمام أبو إبراهيم المزني رحمه الله تعالى بعد كوا مسورك الإمام الشافعي قمود أمريف أكفيدك كتك مامو يفروع نمامو يأسول مباك وكمسيف ونوتوني وليوب كتك وكتواك وكشهدية جوية فضل زاك كما الإمام وليفضل alifikia kuandika vitabu vya ilmu, na katika vitabu alivyoviandika, kwa sababu katika vitabu vinavyosomeshwa katika madhhabi ya Shafi ni Mukhtasar al-Muzani, lakini katika vitabu katika masala ya usul ni kitabu kinachoitwa Sharh as-Sunna, maarufu Sharh as-Sunna lil-Muzani. Hiki ni kitabu chake yeye mwenyewe amekiandika, na wanawachuoni wa Kiislamu wanakithibitisha kitabu hiki kwamba ni chake, amekiandika yeye mwenyewe ili kujibainisha itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, al-Imam al-Muzani. Kitabu hiki ndio kinatupa taswira na picha halisi, ni ipi itikadi yake na itikadi ya imamu wake na marafiki zake waliomzunguka katika jambo hili na kutafuta ilmu na kuieneza ilmu. Ukisoma kitabu hiki utaona ile aqida ya as-salaf, aqidatu as-salaf as-salih min as-sahabati wa at-tabi'in wa atba'ihi wa a'immati ad-din ka Abi Hanifata wa Malik wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. الإمام أبو المظفر السمعاني أبي المشافعي اللي فريق وكم ينلث من النتيسة أنا ما يلزو هاي كنت يلزو كوسينا يا مهين كوسو سوال لك اعتقاد ما هسم إمام ها وكما أولي الوتاني نوى نفر زواه. أنا سيما ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق katika mambo yanayofahamisha kwamba ahli hadithi wako katika haki, annaka law tala'ta jami'a kutubihim almusannafa min awwaliha ila akhiriha qadimiha wa hadithiha, kwamba wewe law kama ulitwalii vitabu vyao vyote vilivyotungwa, vile vya mwanzo kutoka mwanzo mpaka mwisho wake, na vile vya zamani na vya sasa, وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وتفقوت في تبهيب pamoja wanaochuoni kutofautiana miji yao hawa kwa mashariki wale kwa magharibi, na pamoja na kuwa mbali zama zao hawa watakadi kadha labda karne ya pili na ya tatu wale kwa karne ya nane na zaidi ya hapo, utayaona maneno yao وسكون كل واحد منهم قطرا من الاقطار نكويكا كل مmoja katika wao katika jimbo moja miongoni mwa majimbo, fi bayani al-i'tiqad katika kuimanisha itikadi, ala watirati wahida utawaona katika njia moja mtindo mmoja, wanamati wahid na wako katika aina moja yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna anha. Utawaona wanakimbia, wanakwenda juu ya njia ambayo hawawezi kuipetuka, hawakengeuki kuiacha njia hii wala hawamini kuiacha. Qulubuhum fi dhalika, nyoyo zao katika jambo hilo, ala qalbi wahidi, ni nyoyo za mtu kama vile moyo wa mtu mmoja. Akaendeleza maelezo yake hayo kuthibitisha ya kwamba maimamu hawa na aima hawa tuliwataja wote katika itikadi yao iko katika hali moja, na wala hawakutalifiana katika jambo hili. Walau jamaata jamia ma jara ala alsinatihim wa naqaluhu an salafihim, asema lau ungelikusanya yale yote yaliyojiri kwenye ndimi zao na ukayanukulu kutoka kwa watangulizi wao, wajadtahu kaannahu jaa an qalbi wahid, utayakuta kana kwamba yamekuja kutoka kwenye moyo mmoja tu. Wajara ala lisani wahid, yote hayo kwa sababu ndio itikadi ya haki, kwa sababu walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hiyo ndio haki ilivyo, na lao ingelikuwa yatoka kwa asiyekuwa Allah, basi ungekuta ndani yake kuna ikhtilafu nyingi sana. Sasa katika wa kuwapigia mfano katika wanawachuoni hawa ambao jambo lao lilikuwa pamoja, na baadhi yao wanaandika vitabu na vimechapishwa na vipo katika maktabati za kielimu, miongoni mwa wanawachuoni hawa ambaye ni mshafi pia vile vile katika wanachuoni kishafi ni al-Imam Abu Bakr Abdullah ibn Zubayr al-Qurashi al-Humaydi al-Makki, amefariki mwaka 219 miaka 15 baada ya Imam Shafi'i. Huyu anahesabika ni katika wanafunzi wa daraja ile, ngazi ya juu ya kwanza katika wanafunzi wa Imam Shafi'i, al-Imam al-Humaydi. Hata al-Imam al-Bukhari anapokea kutoka kwake, قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. حديثي النبي حديثي كwanza kabisa katika sahih al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, si hadithi ya kwanza eh, anamtaja sheikh wake al-Humaydi عبد الله بن الزبير al-Qurashi al-Makki ambaye يعد من الطبقة الأولى من أصحاب الشافعي rahmatullahi ta'ala alayhim. Huyu al-Humaydi anahesabika kuwa ni katika watu wa daraja ya kwanza katika wanafunzi wa al-Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na alisoma kwa al-Imam al-Shafi'i, akalazimiana naye hata wafati, mpaka wakati wa kufa kwake rahimahullahu ta'ala. Na maelezo yake zaidi utakayotaka soma kitabu Tabaqatu Shafi'iyyin ya al-Imam Ibn Kathir, cha al-Imam Ibn Kathir, na kitabu Tarikhu al-Islam cha Imam Dhahabi, alipoelezea huyu bwana. Huyu bwana ana kitabu kizuri kikubwa alichokiandika ya kubainisha aqida ya Ahli Sunnah wal Jamaa, kinaitwa Usulu Sunnah, maarufu mpaka wanafunzi wako hivi wako nacho, Usulu Sunnah lil-Humaydi. Sasa ukisoma ndio utaona, utapata picha halisi hawa wanafunzi wakubwa wa daraja ya juu kabisa kwa Imam Shafi wana itikadi gani. Ikiwa Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail al-Muzani yeye kashaliweka wazi jambo lake katika Sharh as-Sunna, je, hao wengine kina al-Humaydi? Al-Humaydi ndiye kitabu cha Usulu Sunna, Usulu Sunna. Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Hakim Abu Abdullah sahib al-Mustadrak, akimwelezea al-Humaydi anasema, al-Humaydi mufti ahli Makkata, al-Humaydi yeye ni mufti wa watu wa Makka, wa muhaddithuhum, na ni mtu ni muhaddithi wao, wa huwa li ahli al-Hijazi fi sunna, na yeye kwa watu wa Hijazi katika jambo la sunna, ka Ahmad ibn Hanbal li ahli al-Iraq, kama vile Ahmad ibn Hanbal kwa watu wa Iraq. Haya maneno ni maneno ya al-Imam al-Hakim kama ilivyokuja katika Tabaqatu Shafi'iyya. Kadhalika katika watu wa karibu kabisa, bali wanafunzi mkubwa kabisa wa alimamu Shafi ni alimamu Abu Yaqub Yusuf ibn Yahya al-Qurashi al-Buwayti. Al-Imam Abu Yaqub Yusuf ibn Yahya al-Qurashi al-Buwayti ambaye amefariki mwaka 231 Hijria. Huyu ni katika wanafunzi maalumu wa Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Mpaka Imam Shafi rahimahullah ta'ala alifikia kusema laysa ahadun ahaqqu bi majlisi min Yusuf ibn Yahya, hakuna mtu yoyote anayestahili zaidi kukaa katika majlisi yangu hii zaidi ya Yusuf ibn Yahya al-Buwayti, wa laysa ahadun min ashabi a'lam minhu, na hakuna yoyote katika wanafunzi wangu aliyemjuzi kuliko yeye. Na neno haya anasema Imam al-Baihaqi katika Manaqib al-Shafi'i ukurasa juzu ya pili ukurasa wa 338. Imam Shafi'i sasa mimi kama nitaondoka, basi anastahili kukaa mahali pangu ni huyu Abu Yaqub Yusuf ibn Yahya al-Buwayti aliyefariki mwaka 231 Hijria. Al-Imam al-Buwayti sasa tunafahamu kwamba au watu wengi wanafahamu kuwa alipatwa na mtihani na alifia jela kwa sababu ya kuihami aqida ya salaf. Alitolewa Misri akapelekwa Baghdad, amefungwa mapingu kwenye mikono na miguu na kila mahali. Fahubila ila Baghdad ma jamaat al-akharin min ulama al-Shafi'i, alibebwa kupelekwa Baghdad akiwa pamoja na kundi la wanafunzi wa kishafi wa Shafi'i, kupelekwa huko Baghdad akiwa pamoja nao, wakampakiza kwenye nyumbu na hali ya kuwa yeye amefungwa mapingu katika mikono na shingoni. Asema kuna wakati nafikia mpaka zile pingu sizihisi tena, mpaka niguse nikajua kwamba nimetiwa pingu katika mwili wangu. Nini? Kwa sababu atetea aqida ya Ahlusunnah waljamaa, anapiga masala ya khalqul Qur'an na mingineyo. Akafa jela mpaka akasema mimi wa fa wallahi la an amut au la amutanna fi hadid, la apa kwa Allah nitakufa mimi katika vyuma vyangu pingu zangu hizi, hadha hatta yatiya min ba'di qawm, mpaka waje watakokuja baada yangu katika watu ambao ya'lamuna annahu qad mat fi hadha ash-sha'b qawm fi hadidihim, watu ambao watakuja kujua kwamba walishakufa watu kuhusu jambo hili, wamekufa katika pingu zao. Ndaka nife kwenye jambo hili ili watu wengine na vizazi wajue kwamba katika kuipigania hii aqida ya as-salaf kuna watu wamekufa kwa ajili ya jambo hili. Al-Imamu al-Buwayti mwanafunzi wa Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala akafa gerezani, kama hilo linavyoelezwa na Tarikhu Madinatu Salam lil-Khatib. Ukirejea kitabu tarikhi ya Baghdad, كتاب تاريخ بغداد تاع الامام الخطيب البغدادي عمل يليزا هي في الجزء 16 وكراسه 439. سؤال الامام ابو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى امين من خواص تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك الامام احمد بن عمر ابن سريج وشافعي ربيتا لقب ياك الملقب بالباز الأشهب كوزي وكيجيف كوزي كوزي دي أين يندقي لقي مونيا هداري أو سماهيل كوي لقوك ميتا الباز الأشهب كوزي وكيجيف نبعضي وانا وشووني وكشافي نويني ليو كتك وانا وشووني ولقوك مفاذليشا يويا وانا فوزي وشافي ويبانا على رسالة قيمة كميسة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فمساعد له فانا علي نقول صلاة يوت كنت كتاب شاك لتويتوا اجتماع الجيوش الإسلامية وكيونا كتاب هيتو اجتماع الجيوش الإسلامية وتعونا الإمام ابن القيم أمي نقول أمي نقول كتاب شاء الإمام الباز الأشهب ابن سريج أحمد بن عمر ابن سريج معروف ونبتدي قال ابن سريج الباز الأشهب رحمة الله تعالى عليه مجينة كتك ونوشوني وكوب وكتك مذهب الشافعي اليكوب كتك عقيدة السلف هي عقيدة لتو عقيدة كوهاب من الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام ابن سريج الفريق مكاميتات نسيتة هجرية الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة بفريق مكاميتات من بيلي هجرية ndio mwenye hiki kitabu ambacho yani kinacho hapa kitabu tauhid ana kitabu cha kitabu tauhid rahmatullahi taala alayhi naye ni katika wanafunzi wa wanafunzi wa Imam Shafi rahimahullahu taala na katika watu waliomsomesha au aliochukua ilmu kutoka kwao ni al-Imam al-Muzani ni mwanafunzi wa al-Imam al-Muzani huyu ibn Khuzaimah bin Sahih ni mwanafunzi wa mwanafunzi wa Imam Shafi'i yeye amesoma kwa al-Imam al-Muzani al-Muzani amesoma kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah msikilize al-Imam al-Muzani mwenyewe kama ni mwanafunzi wa al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kama tulivyosema na amekaa naye kwa muda mrefu anasema hivi ابن خزيمة أعلم بالحديث مني ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أنا بزيدوا زيني حديث لكم الشيخ أنا بزيدوا من فوزيواك وما هو من فوزيواه محمد بن إسحاق ابن خزيمة أنا زيدوا حديث زيني لكم هاي أقلت يباتك في كتابه kwenye tabaqat al-fuqaha cha al-Imam al-Shirazi rahimahullahu ta'ala kwenye ukurasa wa 106 mwingine wanawachuoni watano au sita katika wanawachuoni wa kishafi'i waliokuwa wakiitetea na kuisimamia aqida ya ahli sunnah wal jamaa ni al-Imam Abu Mansur Muhammad bin Ahmad al-Azhari Abu Mansur محمد بن أحمد الأزهري يعني فريق مكاميتات لسبيلي العالم الجليل صاحب كتاب تهذيب اللغة أنا كتاب جيل تهذيب اللغة لقاموس قاموس معروف كميسا يعني قاموس ذكي رابو يجو تهذيب اللغة كتاب هيك جيل سلمية كميسا رواسم زمع علم الكلام والتأويلات يعني كتاب لإمام كتاب إمام وأهل السنة كتك عقيدة السلف كذلك إمام مدينة الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الفريق مكاميتات وسبي النمونيا يأي أنا كتاب جيت اعتقاد أئمة الحديث كان ديك كمساء تصرح إمام وزي وزي كمساء يالي أنا جيت اعتقاد يكي وهابي وين كتك wanafunzi wa wanafunzi wa Imam Ash-Shafi rahimahullah ta'ala Ibn Kathir anasema kuhusu huyu bwana al-faqih al-imam al-hafidh ahad kubara al-shafi'i fiqha yeye ni faqih tena ni imam al-hafidh mmoja katika watu wakubwa katika madhhabi ya Shafi'i katika Shafi'ia kwa fiqh wa hadithan wa tasnifa na kwa upande wa hadithi pia katika upande wa utunzi haya amesema kwenye kitabu chake tabaqatu shafi'iyyin juzu ya kwanza ukurasa wa 305 Ibn Kathiri amesema hilo haya